Naam. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'di. Man ahabba Allahu yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allahu yu'ti ad-dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Allah anampa dunia anayemtaka na anayempenda na simpenda. Sawa? Walakin la yu'ti ad-din illa man yuhibbuhu. Hampi dini isipokuwa anayempenda. Hampi dini isipokuwa anayempenda. Kwa hiyo dunia anapewa kafir na mu'min, asi na muti'. Sawa? Fasiq, khain, kadhab, sharib al-khamr, az-zani, mushrik, wote wanapewa nini? Dunia. Lakini dini, Allah akikupenda na kupenda dini. Kwa hiyo kupata dunia na kukosa dini, wallahi ni hasara kubwa sana. Na ndio maana usikubali, usikubali kuacha dini kwa ajili ya dunia. Nazungumza haya kwa nyinyi vijana ambao mnatarajiwa kuwa ni wafanyakazi wa serikali, viongozi wa serikali, sawa, kwenye biashara na kwenye makampuni. Usiingie kwenye haramu kwa sababu ya dunia. Yaani ukijiona tu ya kwamba nafsi yako iko tayari kumwasi Allah kwa sababu ya maslahi ya kidunia, wewe mwenyewe jihukumu ya kwamba umeanza kupata hasara. Kujidiriki mapema, sawa. Kwa Allah afanyie pesi katika usomeni, atuambie kwamba mwache kusoma, lakini mkiingia katika ajira na kwenye kazi za watu, jitahidini mfanye mambo ya halali. Na dada zetu tunawanasihi, umesoma, una degree yako, una masters yako, umeolewa, mume amekwambia kaa nyumbani, wewe kazi yako ni kuzaa, kaa, sio uanze kuminyana na mume. Oh, mimi sasa baba yangu hivi, mama yangu, kaa nyumbani. Na Allah akikujalia uzazi, dada yetu, zaa. Hakuna uzazi wa mpango. Na ukizaa tu kwa kufatiliza, kazini pia huendi. Utaenda kazini? Mimba za kutapika na kuharisha, huwezi kwenda kazini. Lakini dada yangu, dada zetu, ukishaajiriwa wewe, ukawa ni mtumishi wa serikali, ni mtumishi wa kampuni, ni mtumishi wa shirika, watoto wako watalelewa na nani? Watoto wako watalelewa na nani? Watalelewa na mfanyakazi wa ndani? Jitu ambalo hujui limetoka wapi, tabia zake ni zipi, kwao kuna dini au hakuna dini? Sasa lazima tuambiane haya maneno, lazima tushtuane katika mifumo ambayo imeshaingia katika jamii zetu na imeshaathiri. Sisi tusomeni dini ambao tushamua kusoma dini, sawa. Na nyinyi ambao mmeshamua kusoma dunia, someni dini yenu na dunia yenu. Msiache kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah afanye wepesi. Sawa? Na ndio maana hata kumwoa hamuoi. Hamuoi wala haolewi. Hamuoi wala hamuolewi. Hao si mabarubaru. Au wanawake waliokaa huko ndani si mabarubaru kama nyinyi, si ndio? Kwa nini hawajaolewa mpaka hivi sasa? Tukimwita mmoja mmoja hapa, tueleze wewe kwa nini mpaka sasa hujaolewa. Hata kumbe ninasoma chuo na nyinyi hapa, kwa nini hamjaoa? Oh, mimi mwanafunzi nasoma chuo. Sasa kwani uliambiwa ungesoma chuo ndio haoi? Au una wachumba wangapi hapo ulipo? Hapo una wachumba wangapi? Wajua mwenyewe wachumba uliokuwa nao wangapi? Unajua mwenyewe? Kuna watu wana wachumba sita, wana wachumba watano, Sasa hao wajumbe watano tuwaua wote watano na sheria ni wanne tu. Lakini maumbile yako yanahitaji mwanamke. Sawa. Allah ishazungumza Aisha hukumu hivyo. Kwa hiyo kuishi bila mwanamke shida, na wewe dada kuishi bila mwanaume mimi shida. Sasa mkiulizwa nyinyi na wazazi wenu kwa nini hamuoi maisha? Lakini kumbe huenda wewe ungepewa mke na baba yako ukakaa pale nyumbani na mke wako, asubuhi mwenyewe ukiendeza kuchuo, si ndio? Ushapiga vitu vyako pale mwepesi, unakwenda chuo akili iko safi kabisa. Safi kabisa yani. Tena huenda ukasoma vizuri. Wazazi hawajui tu. Wazazi wenu wangejua, wangepa wake mapema sana. Mngekuwa mna akili kweli kweli. Ningekuwa katika wale wanafunzi bora. Lakini sasa yale maji yale yalivyo maji yetu haya, kile nafuzidi kukaa katika mwili hayatoki, ndivyo nafuzidi kuvuruga akili. Kwa hiyo wewe hapo ulipo sina uko sawa, wewe hauko sawa hapo ulipo. Hauko sawa kabisa. Tena unakula na kufunga haufungi. Wewe hauko sawa, wewe una matatizo. Na ukitaka kujua kama una matatizo, subiri uoe. Ile siku ya kwanza ile ukishaoa, ile siku ya kwanza alhamdulillah, nisi yani nilikuwa kwenye mzigo mzito. Wewe hapo ulipo ni mzito, sio mwepesi, ila wewe hujijui tu kama wewe ni mzito. Ile siku ukioa ndo utajua kwamba kuna kilo mbili pale umezipunguza. Oweni, msome chuo vizuri. Na hawa dada zetu wakiolewa, hawa ndio wanakuwa na akili nzuri. Wakiolewa ndio wanakuwa na akili nzuri, kwa sababu katika vitu ambavyo ni vya kimaumbile, mtu anapokuwa hana mwanamke au hana mwanaume, miongoni mwa matatizo aliyokuwa nayo ni kuwa na hasira za ovyo ovyo, kama vile mabarobaro mlivyo. Na ndio maana magomvi baina yenu nyinyi ni mengi. Kidogo tu ushakasirika, nani kumbe uchukue nguo yangu? Yaani nguo tu unaweza kuzungumza maneno makali kweli kweli, au viatu, utachukua viatu vyako kaenda dukani mara moja karudi, kamtolea maneno makali. Sio wewe pale, ni yale maji yashakaa muda mrefu, kwa hiyo yanazalisha hasira. Ni kama vile wanawake. Sawa. Kununa bila sababu za kimsingi. Kanuna tu. Kama kasubiri kanuna, anaweza akamnunia mama yake, akamnunia baba yake. Anaweza akamka asubuhi akanunia nyumba nzima hata kusemeshwa na mtu. Sasa wale wazee wale watu wazima kimwangalia, najua huyu tayari huyu. Basi. Anaambia mama yake, mama fulani, huyu bwana atafutiwe mume aolewe. Huko kununa nuna huko. Kutaisha. Allah afanye wepesi. Ni kwa ninazungumza haya kuwavutia vutia wale ambao wametoka, walikuwa bado hawajarudi. Sasa nikiangalia naona watu wengi tayari tumeshaudi. Kwa tuingie katika darasa letu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Du'a al-jilsati baina as-sajdatayn. Dua za kikao baina ya sijida mbili. Umesha sujudu tayari, umenyanyuka sasa pale. Kuna dua pale unasoma. Ziko dua mbili. Dua ya kwanza, hadithi ya 18, an Hudhaifata radhiallahu anhu, kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yamani, si ndio? Tunasema al-Yamani jina lake ni nani? Al-Yamani. Hislu au Husein, shaelewa? Al-Yaman ni laqab. Hii laqab hii aliipata wapi? Nani anaweza kutukumbusha kidogo? Laqab al-Yaman imepatikana vipi? So kile kiapo ni Yamin, ndio? Kwa akaitwa al-Yaman. An Hudhaifata radhiallahu anhu annahu ra'a Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, hakika yeye alimuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layl, anaswali wakati wa usiku. Anaswali wakati wa usiku, na as-salatu al-layl kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ni wajib. Salatu al-layl kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ni nini? Ni wajib. Ama kwa umma wake ni sunna. Kwa hiyo ndio mtume hakuwa ni mwenye kuacha qiyamu al-layl. Kana annahu, kwamba yeye raa Rasulullah, alimwona mtume wa Allah, yusalli min al-layl, anasali wakati wa usiku. Wa kana yaq'udu, na alikuwa anakaa, fima baina sajidataini, katika kikao ambacho, fima katika kikao ambacho, baina sajidataini, kipo baina ya sajida mbili, baina sajidataini, kipo baina ya sajida mbili. Kile kikao kile anakaa, nahwa min sujudihi, mfano wa urefu wa sajida yake, mfano wa urefu wa sajida yake. Swala ya mtume ni tofauti na sisi. Mtume kama atatumia dakika 10 kusujudu, sawa, au 5 au dakika 1 kwenye kusujudu, basi kile kikao cha baina sajida mbili na chenyewe kitakuwa ni kirefu kama vile sijida yake. Na hii ni dalili ya kwamba hii dua unaruhusiwa kuisoma zaidi ya mara moja. Ukisoma mara mbili, mara tatu, mara tano, mara kumi, inaruhusiwa. Wa kana yakul, na alikuwa anasema, rabbi ghfirli, e Mola wangu mlezi nisamehe mimi. Rabbi ghfirli, e Mola wangu mlezi nisamehe mimi. Anarudia mara mbili, rabbi ghfirli, rabbi ghfirli. Kwa hiyo karudia mara mbili, mara tatu, rabbi ghfirli, rabbi ghfirli, rabbi ghfirli, rabbi ghfirli. Kama vile mtu anaswali na imam, alafu umemaliza kusoma rabbi ghfirli na imamu bado haja sujudu, usikae kimya, endelea kukarir ile adhkar. Rawahu Abu Dawuda wa Ibn Majah. Kwa hii dalili ya hii dhikri ambayo inasomwa baina sajdataini. Dhikri ya pili au dua ya pili ni katika hadithi ya Ibn Abbas, ambayo ni hadithi nambari 19, عن ابن عباس رضي الله عنه كتوكو ابن عباس الله مرضيه كان رسول الله alikuwa mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين أنسيما بين يسجد مبيل في صلاة الليل كتك صلاة يوسك اللهم اغفر لي ايوي الله نسمه ميمي Allahumma ghfir li, ewe Allah nisamehe mimi. Warhamni, na nirehemu mimi. Warhamni, na unirehemu mimi. Wajburni, na nitie nguvu mimi. Nitie nguvu mimi. Hii ni tafsiri ya kwanza. Na tafsiri nyingine, wajburni, ni unge palipo katika. Ni unge mimi palipo katika. Wajburni, ni unge mimi palipo katika. Waafini, kuna tarjama mbili au kuna tafsiri mbili. Ya kwanza unaweza kusema waafini, na nipe afya mimi. Waafini, na nipe afya mimi. Hiyo ni ya kwanza. Pia unaweza kusema waafini, na niondole mimi yanayoniudhi. Waafini, na niondole mimi yanayoniudhi. Waruzukuni, na niruzuku mimi. Waruzukuni, na niruzuku mimi. Warfa'ni, na ninyanyue mimi. Warfa'ni, na nyanyue mimi. Arifa, kunyanyuliwa, kuna maana ya kuwa juu. Ndio nikasema kuna dua walikuwa naiomba wema waliotangulia, anasema Allahumma ja'al fi 'aini saghira, Allahumma ja'alni fi 'aini saghira waj'alni fi a'yunin nasi kabira. Ewe Allah, nijalie mimi katika nafsi yangu nijione mdogo. Yaani mimi katika nafsi yangu nijione mtu wa kawaida, lakini mbele za watu nionekane mimi ni mtu mkubwa sana. Sawa? Kwa hiyo arifa ni ile hali ya heshima, kuthaminiwa na kunyanyuliwa juu. Na kunyanyuliwa kulikuwa bora ni Allah kunyanyue. Kwa sababu Allah akikunyanyua hakuna atakayeweza kukuweka chini. Lakini ukinyanyuliwa na waja, ipo siku atakuweka chini, kama tunavyoona viongozi. Sawa? Kiongozi mtu alikuwa ni rais, ametawala nchi, mara wale wale wananchi waliomchagua hawamtaki, wanaandamana, wanampindua, anakuwa ni mtu wa kawaida. Kwa hiyo arifa, kunyanyuliwa, ni kule kunyanyuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni adhkari mbili za aljilisatu baina as-sajdatayn. Kwa hiyo mtu anaweza akasoma hii ya kwanza katika rakaa ya kwanza, rakaa ya pili akasoma hii ya pili, rakaa ya tatu akasoma nyingine ya karudia ile ile, kubadilisha ndio iliyokuwa bora. Kwa sababu ukikariri dua moja kwa muda mrefu unaizoea, na ukishaizoea wanasema khushu'u na ladha ya swala inapungua. Na hivyo ndio ada ya kila jambo, jambo lolote kilizoea ladha yake inapungua. Ni kama vile kukaa na mke mmoja, sawa, ukikaa na mke mmoja muda mrefu ladha fanya nini, inapungua. Ana unakuwa unamwona wa kawaida, hakuhamasishi chochote, ukiingia zako naye pia anakuona wa kawaida. Na ndio maana tunahimizwa kuwa na wake wengi ili kubadilisha ladha, sababu haiwezekani wewe kila siku unakula ugali na maharage alafu akili yako ikawa iko sawa sawa. Inawezekana? Haiwezekani. Kwa hiyo ni kama vile mtu kukaa na mke mmoja muda mrefu, atakuwa na matatizo tu, hawezi kuwa sawa sawa. Hata kama ni msomi wa sampuli gani, atakuwa na matatizo tu, sababu huwezi kuishi na mke mmoja. Kuku mwenyewe tu akae na mtetea mmoja, na ndio ndege hana akili. Vipi wewe mwanadamu ukae na mke mmoja? Kwa hiyo tunakatazwa mazoea. Mazoea yanaondoa ladha, mazoea yanaondoa khushu'. Hata katika swala unakatazwa kuswali sehemu moja kila wakati, kwa sababu kila siku ukiswali na swali zako kule pembeni kule, safu imefika kule utaswali kule, safu haijafika utaswali kule. Kama kuna baadhi ya wazee msikitini, yeye ana kiti chake amekiweka pale, swafu ifike pale atasali zake pale pale, isifike atasali zake pale pale, hii haifai. Situmilwana, tuendelee na darasa yetu. Tayyib, kisha baada ya hapo kuna dua usujudi tilawa, dua za sijida ya kisomo. Dua usujudi tilawa, dua za sijida ya kisomo. Sijida ya kisomo taitulia maelezo baada ya kusoma hadithi. An Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Kutoka kwa Aisha radiyallahu anha amesema, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, yaqulu fi sujudi, anasema katika, yaqulu fi sujudi al-Qur'an, anasema katika sijida ya Qur'an, yani kwa maana sijida ambayo anasujudu kutokana na kisomo cha Qur'an. Bilaili, katika sala za usiku, anasema haya maneno, sajada wajhiya, umesujudu uso wangu. Sajada wajhiya, umesujudu uso wangu. Lilladhi, kwa yule ambaye, khalaqahu, ameuumba, ameuumba, washakka sam'ahu, na akapasua masikio yake, au washakka sam'ahu, na akapasua mahala pa kusikia kwake. Kwa maana kuna tundu hapa Allah amelipasua, ndilo ambalo unalitumia wewe kusikia. Wa basarahu, na macho yake au na mahala pake pa kuonea, Allah amepasua pale, akaweka jicho pale. Bihaulihi, kwa harakati zake. Bihaulihi, kwa harakati zake. Alhaulu hu alharaka. Wa kuwatihi, na nguvu zake. Wa kuwatihi, na nguvu zake. Fatabaraka Allahu, basi amekuwa na baraka Allah. Fatabaraka Allahu, basi amekuwa na baraka Allah. Ahsanul khaliqina, mzuri wa waumbaji. Ahsanul khaliqina, mzuri wa waumbaji. Rawahu Ahmad wa Tirmidhiyu wal Hakim. Katika hadithi hii ni dalili ya kwamba mwanadamu ameumbwa katika umbile lililokuwa zuri. Hakuna kiumbe yoyote kaumbwa vizuri kama vile mwanadamu katika huu ulimwengu wa dunia. Wanyama, ndege, wadudu, milima, mabonde, yote sura zao sio nzuri kama sura ya nani? Ya mwanadamu. Kwa ajili hiyo ikawa imekatazwa kisheria kumkebehi mtu na kutia dosari uso wake. Na katika kiungo kikubwa na kitukufu kwa mwanadamu ni uso wake, na ndio maana haifai kuupiga uso. Na hili tunatoa nasaha kwa dada zetu, kina mama wanaopiga watoto kwenye uso, wakawafinya watoto kwenye mashavu yao, haifai. Usimpige mtu usoni, wala usimkebehi uso. Sura yako mbaya, hamna mtu mwenye sura mbaya. Wewe ndio unaona na sura mbaya wewe hapa. Kuna mtu halali kwa ajili ya huyo mtu, sielewa. Akiambiwa tu bwana mimi sikutaki, anaweza kafa hapo hapo kwa namna anavyompenda. Lakini wewe unaona nini ni mbaya? Kwa hiyo ubaya ni ule mtazamo wako wewe, si uhalisia kama nitu ni mbaya, hapana. Na ndio maana sasa katika sijida wanasema wanaochuoni, mtu akaruhusiwa kuomba dua anayotaka yeye mwenyewe, kwa kule kukubali kuweka kiungo chake anachokipenda chini, bila kujali hapo chini ni pasafi au ni pachafu, anapapenda au hapapendi. Ukisali lazima usujudu, uwe kwenye mchanga utasujudu, msikiti uwe msafi utasujudu, uwe mchafu utasujudu. Kwa ajili hiyo umekubali wewe kuweka uso wako chini, basi omba unachopewa, omba unachotaka utapewa. Na ndio maana yule ambaye haswali, sawa, wanaochuoni wana maneno makali, ina maana wewe kukataa kuswali umekataa kumsujudia Mola wako. Kwa hiyo wewe ni ibilisi, mpo sawa. Ibilisi pia naye aliambiwa msujudie Adam, si ndio? Akakataa. Ile ni amri ya Mola wake, akakataa. Na wewe ambaye hauswali, mtu ambaye haswali, kama vile ibilisi. Na salafu saleh walikuwa hawafikiri katika akili zao kwamba eti anaweza kupatikana Muislamu haswali. Ilikuwa kitu yani haipo hiyo. Na ndio maana fatawa zao wote, tayari kuswali ni kafiri. Kafiri kuswali ni kazi. Utatoa maelezo gani wewe ya kumtetea tatu kuswali awe Muislamu? Mtu amekataa kumsujudia Mola wake. Katika jamii zetu tunazoishi, watu hawaswali. Mke haswali, mume anaswali. Mume haswali, mke anaswali. Na wanavumiliana wenyewe. Na huyo mwanamke anaweza kumvumilia mume wake haswali, si ndio? Siku mume wake aongeze mke wa pili, angalia shughuli itakayokuwa sasa. Sasa hili la halali kafanya mume, mtu anakuja juu. La haramu mume akifanya, namvumilia mwenyewe, Allah ndo anaongoza na yemtaka. Sasa hii ni katika udhaifu mkubwa wa imani. Na jambo hili limekwenda mpaka imekuwa ni kawaida kwamba mtu anaweza kaa na kaa hapa, msikiti uko hapa, watu wanaakimu swala, wanaswala, na yeye ni Muislamu, anajiita yeye ni Muislamu, wala hana habari. Huyu ni kafiri, huyu sio Muislamu. Huyu ni kafiri. Yeye ni kama ibilisi tu, amekataa kumsujudia Mola wake. Allah atukingi na dhambi hilo. An ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, amesema, jaa rajulun ila nabiyi, alikuja mtu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, akasema, ya rasulallahi, ewe mtume wa Allah, inni raaitu ni laylata, hakika mimi nimeota usiku. Hii raaitu ni hapa ilikuja kwa maana ya kuota. Inni raaitu ni laylata, hakika mimi nimeota usiku. Wa ana naimun, na hali ya kuwa mimi ni mwenye kulala. Wa ana naimun, na hali ya kuwa mimi ni mwenye kulala. Kaanni usalli, kana kwamba mimi ninasali. Khalfa shajaratin, nyuma ya mti. Ameota kana kwamba vile yeye anaswali nyuma ya mti. Inni raaitu ni laylata, hakika mimi nimeota usiku. Wa ana naimun, na hali ya kuwa mimi ni mwenye kulala. Kaanni usalli, kana kwamba mimi ninasali. Khalfa shajaratin, nyuma ya mti. Nilipokuwa ninasali, fasajattu, nikasujudu. Niliposujudu, fasajadati shajaratu lisujudi, ukasujudu mti kwa sijida yangu. Au fasajadati shajaratu, ukasujudu mti lisujudi, kwa kufata sijida yangu. Lakini ni ndoto hiyo. Niliposujudu mimi, fasamituha, nikausikia ule mti. Wahiya takulu, na hali ya kuwa mti huo unasema, huo mti huo unasema hivi, Allahumma. Fasamituha, nikausikia huo mti. Wahiya takulu, na hali ya kuwa unasema, huo mti unasema hivi, Allahumma, iwe Allah, uktubli, niandikie mimi, uktubli, niandikie mimi, biha, kwa hii sijida, indaka, kwa kuwewe, ajra, ujira au malipo. Allahumma, iwe Allah, uktubli, niandikie mimi, biha, kwa hiyo sijida, au kwa hii sijida, indaka, kwa kuwewe, ajra, malipo. Allah, ewe Allah, niandikie mimi kwa hii sijida kwa kuwewe malipo. Wadha'anni, naondoa kwangu mimi, biha, kwa hii sijida, wizra, madhambi. Wadha'anni, naondoa kwangu mimi, biha, kwa hii sijida, wizra, madhambi, kwa maana akufutie madhambi. Waj'alha li, na uijalie hii sijida kwangu mimi. Waj'alha li, na uijalie hii sijida kwangu mimi. Indaka, mbele zako, dhukhra, ni akiba. Waj'alha li, na uijalie hii sijida kwangu mimi. Indaka, mbele zako, dhukhra, ni akiba. Watakabbalha minni, na uikubali kutoka kwangu mimi. Watakabbalha minni, na uikubali kutoka kwangu mimi. Kama takabbaltaha, kama ambavyo uliikubali. Kama takabbaltaha, kama ambavyo umeikubali. Min abdika Dawud, kutoka kwa mja wako Dawud. Dawud aliletewa kesi ya watu wawili wamefanya shea katika mali, wakadhulumiana. Sasa wakaja wale watu wawili kwa Daudi ili kwa ajili kutaka kusuluhishwa. Daudi akamsikiliza mmoja, halafu akahukumu hapo hapo, laqad dhalamaka bisuali naajatika ila niaji. Allah kamlaumu, hapana kufanya sawa. Shaelewa? Ulitakiwa na huyu mwingine msikilize. Daud akasujudu kumomba Allah msamaha, au alimomba Allah msamaha, Allah akamsamehe, alafu akasujudu kumshukuru nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo makusudio ya hapa. Qala al-Hasan, amesema Hasan, qala li Ibn Jurayj, amesema aliniambia mimi Ibn Jurayj. Ibn Jurayj, Ibn Jurayj alimwambia al-Hasan, al-Hasan al-Basri, qala li jadduka, ameniambia mimi babu yako, babu yako wewe al-Hasan al-Basri. سواء الحسن ابن أبي الحسن البصري. إن سمي كان الحسن أمليلي وانا أم سلمة أو ألكاكة كنيومبا يا أم سلمة. سسا ابن جريج أنا منبيا الحسن هفي أمني أنبيا مني بابو ياكويوي. قال ابن عباس، أمي سمي ابن عباس، سسا هاني منينو يانانها يا بابو ياكي الحسن اللي منبيا ابن جريج. Kwa Ibn Abbas akasema, ambaye ndo msimulizi wa hichi kisa, faqara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam sajdatan, mtume naye akasoma aya ya kusujudu. Sawa, akasoma aya nini? Ya kusujudu. Thumma sajada, kisha akasujudu. Faqala Ibn Abbas, akasema Ibn Abbas radhiyallahu تعالى عنهما, فسمعته نكمسكي يجم تومي وهو يقول مثل ما أخبره الرجل. فسمعته نكمسكي يجم تومي وهو يقول نهل يكويي أنا سيما مثل ما أخبره الرجل مفان ويالي أنبايو المهلس يجم تومي مفان ويالي أنبايو المهلس يجم تومي عن قول الشجرة كهسيانة نقول يأتي. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم. كتك رواية سنجين يقول يقول ممتوم الفسكية لمنين أقوم بيما صحابة, قولوا كما قال هذا الرجل, سميني نانيني كما الفسيمة هو يمت. وما أنا أكل إنجيزة هيل الكسكي كتك سهم يديني. Kisha baada hapo tukaweka faida, hizi ni faida tutumizeka tutozisoma. Tukataja sehemu 14 za Qur'an ambazo ni za nini? Za kusujudu, kuanzia katika suratul A'raf aya nambari 206, sawa, ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili suratul Nahl, tumetaja aya na kile kipengele cha kusujudu, mpaka sehemu ya mwisho ambayo ni suratul Alaq ambao ni sehemu ya 14. Hizi ni sehemu 14. Na baadhi ya ahlul ilm nasema ziko sehemu 15. Lakini kauli ambayo ni sahihi, sehemu za kusujudu katika Qur'an zipo 14 ambazo tumezitaja hapa. Kwa hiyo ukisoma aya yoyote katika hizi sehemu unatakiwa wewe usujudu. Sasa ufafanuzi kuhusu swala la kusujudu. Kwanza ni sunna. Sijida tutilawa ni nini? Ni sunna, sio wajib. Kwa msomaji ni sunna, si wajib. Kwa msikilizaji, msikilizaji ni wajib kusujudu itakapokuwa msomaji amesujudu. Msikilizaji ni wajib kusujudu itakapokuwa msomaji amesujudu. Wewe unanisikiliza mimi, mimi nikasujudu katika aya ya kusujudu, basi wewe unanisikiliza nayo unatakiwa usujudu. Lakini ahlul ilmi wanasema ikiwa nje ya swala inakuwa sio wajib. Ikiwa nje sana kwa nini sio wajib? Unaweza ukasujudu ama usisujudu, lakini ikiwa ndani ya swala lazima na wewe usujudu, kwa sababu utakuwa unamfuata imam. Jambo lingine katika sujudu tilawa, au sijida tutilawa ni kwamba hakuna kusujudu kama mtu hasomi kwa sauti. Sharti la kusujudu ni lazima kisomo chake kisikike. Kwa hiyo kama mtu anaswali swala za adhuhuri al-asr, ambazo ni swala za kusoma kimya, alafu akasoma aya kusujudu, alafu mara ghafla tunamwona huyo anasujudu anashuka chini, hatutosujudu. Kwanza akafanya makosa yeye. Ima anaswali peke yake au anaswali na imam. Yaani imam ima anaswali yeye peke yake au yeye ni imam. Anatakiwa asujudu katika swala ya sauti. Siku moja Umar ibn al-Khattab alikuwa anatoa khutba al-Jumaa. Akasoma aya ya kusujudu. Akashuka katika mimbari. Afu akasujudu. Afu akawaambia msikiti mzima, nani sujuduni wote? Wakasujudu msikiti mzima. Akanyanyuka akapanda kwenye mimbari akaendeleza kile khutba yake. Ijumaa iliyofuata akasoma aya ya kusujudu afu hakusujudu. Ndio akawaambia ya kwamba, akawafundisha masahaba wale waliohudhuria pale msikitini kwamba msisujudu mpaka aliyesoma asujudu. Ikiwa ni imam anawaswalisha watu ambao hawamuoni, kama vile hapa msikitini wanawake wanakaa nyuma kule, na hili tunalizungumza watu wanapotengeneza misikiti. Sawa, katika zama zetu watengeneze misikiti kwa kuweka mazingira wanawake waone wanaume. Hii hali ya wanawake kufungiwa chumbani kule, sawa, hawamuoni imamu, hawamuoni khatibu, hawaoni chochote. Haya ndio mnaswali umeomba katika kama hivi, hawa wanafanya nini? Duko ndani ya swala na umeme umekatika, inakuwa ni mtihani. Kwa hiyo unapo misikiti inapotengenezwa kwa hali yote itakavyokuwa, wale mainjinia na wasimamizi wa misikiti wahakikishe ya kwamba kuna mazingira yamewekwa wanawake kuona wanaume. Kuna uwezekano kikawekwa kioo. Sawa, kioo ambacho ni cha tinted, wenyewe wanawaona nyinyi, nyinyi hamuoni wao kwa ajili ya stara yao, kama vile katika msikiti huu. Hatusemi sasa ndio uvunjwe, wenyewe si wako pale pale, pangiwe kwa kioo pale cha tinted. Sawa, ule mlango ukatolewa ukiwekwa mlango wa kioo cha tinted pale, kiasi ambacho kitokea haraka yoyote huku, sawa, wana uwezo wa kuona kwamba umeme umekatika. Na vile vile katika vitu ambavyo vinahimizwa ni kuweka mazingira ya sauti kupenya, ili hata kama umeme umekatika akatokea mtu akaanza kufanya talbia, kuitikia ile kwamba sasa anasaidia, anamsaidia imamu kufikisha sauti al-mulabbi yule, basi akisema wale wanawake wasikie Allahu akbar, nasi Allahu akbar, ili wale wanawake nini wasikie, na wale walio mbali pia wasikie. Na kama ni misikiti ambayo wanawake wanakaa juu ya ghorofa, basi kiweko kioo ambacho wajeni watakuwa wanamuona khatibu, wanamuona imamu. Imamu akiwaangalia hawaoni, kwa sababu pia zama zetu fitna imekuwa ni kubwa, watu wamekuwa ni wa roho, watu ni wa roho mpaka kwenye majilbabi watu wana bado wanatamani. Yaani pia mwanamke yuko katika jilbabi lake, lakini mtu bado roho yamtoka tu, hasa mabarubaru. Kwa kuko pia fitna, lakini pia na wenyewe pia wapate uhuru wa kupunguza mavazi yao, basi kuweke kioo ambacho kitakuwa kinawapa wao nafasi ya kuwaona watu wa mbele, na wale watu wa mbele hawawezi kuwaona wao. Hili hata katika darasa tunazungumza sisi madarasani huku, badala ya kuweka pazia, sawa, kiweke kioo. Kioo yeye anakuona, wewe humuoni, hata ukichungulia humuoni. Kwa hiyo ana uwezo pale darasani akapunguza nguo zake, sawa, akamfundisha vizuri tu akaelewa. Vile vioo vinatobolewa matundu pale madogo madogo ya kupenyesha nini, sauti. Zipo njia nyingi tu za kufanya mwanamke aweze kumuona mwanaume wakati wa swala, wakati wa darsa, wakati wa mahadhara, na mwanaume asimuone mwanamke katika zama hizi tulizokuwa nazo sisi. Lakini kwa mfano mathalan, kuna baadhi ya mitazamo kwamba kumfundisha mwanamke min warai hijab na kumfundisha bila ya hijab. Hili ni jambo lina khilafu kwa ahlul ilm. Wako wanaochuna unaona ya kwamba muda wa kuwa amevaa hijab yake kisheria, unaweza kumfundisha mkao mnaonana, wala hakuna tatizo. Simeelewa? Hakuna nini? Tatizo. Kama vile vile inawezekana mtu akatengeneza msikiti wake na asiweke pazia yoyote pale msikitini. Hakuna fasli yoyote. Kuna alama kwamba hapa ni safu ya wanaume imeishia hapa, huku ni safu za wanawake. Wanawake wakawa na swali wanaonekana, wala hakuna tatizo. Si mambo ambayo sasa watu wanaweza wakatofautiana na wakaitana mahizmi, sawa, hizmi tu bida wewe nini, anafundisha bila ya hijabu. Maana mambo ya kawaida. Vijana mnasikia, acheni jazba, shauri zenu.